Hello, my name is Sean Connery, and I'm listening to Radio Reception. But of course you are. Detta är Radio Reception. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radio Reception på P3. Nå, akkurat nå, hører du. Nei, jeg slutter ikke det. Det vil ta aldri slutt. Amy MacDonald var dette med keyboardisten ved sin side. Poison Prince het sangen, og den startet den råe og rocka utgaven av Radioresepsjonen lørdag. Heisan, sveisan, Bjarte Paul. Hei til deg, Steinar. Hei til deg. Du ser så smashing ut i dag, altså. Tusen takk for det. Jeg har dusjet for noen få timer siden. Ja, så bra, fresh. Ja, og rein. Er du box fresh, kan vi si det så sterkt? Ja. Det er sånn hippe folk sier, altså, jeg går aldri ut på byen uten box fresh sneakers. Ja, akkurat. Mm. Er du box fresh? Jeg er box fresh. Ja, du ser box fresh ut. Takk. Du har en så flott hettejakke av fargen marineblå. Ja. At, vet du hva, jeg går nesten i bakken her av begeistering for deg i dag. Du kan få låne den av meg hvis du vil. Det vet du hvordan det vil bli sendes ut. Det vil se ut som Blir litt tight kanskje. Ja, det er litt tight kanskje. Ja. Mm, rett og slett. Du kan jo bære den eventuelt som det populære kvinnelige plagget bolero, som da er uten rygg, som bare henger over skuldrene. Bambolero, er det det? Nei, det blander du med den gamle melodien. Hei til deg, Tore Sagen. Hei til deg. Skulle du si noe mer? Nei, jeg var ferdig, men du sluttet på en rar måte. Hei til deg, Steinar Sagen, skulle du si. Hei til deg, Steinar Sagen. Det er trivelig å være her igjen. Du ser også smashing ut i dag. Du har kanskje snart, eller pådrått deg en liten forkjølelse, eller? Ja, jeg sliter jo fortsatt med dette fylliksnøret, som henger blankt på typen av nesen min. Jeg flaster i skjegget. Jeg har blitt litt grogge i stemmen. Fått i meg noen basiller, som jeg tror er den folkelige betegnelsen for da virus og bakterier. Ja. Blitt litt rannsyk. Finns det noen muligheter for at du, Tore, kommer til å dø for meg? Nei, det tror jeg ikke. Det må i så fall være i en ulykke. Ja, for så vidt meg bekjent, så er ikke basiller og forkjølelse dødelig i Norge per dag. Vi har medisiner mot slikt, Bjarte. Det burde du vite. Men er det sånn medisiner mot forkjølelse? Det var ikke jeg klar over i det hele tatt, jeg. Jo, sånn... Hva slags medisiner er det som finnes mot forkjølelse? Sånn rosenrot og sånn, ikke det? Rosenrot? Ja. Er det du tar når du er forkjølet og blir borte på dagen? Ja, da tar rosenrot. Da blir det både litt yksen, som kåt på nordnorsk. Ja vel. Og så får man også... Blir man kvitt ting. Kåt og frisk, det er en fantastisk virkning av et naturprodukt i tillegg. Ja, fantastisk. Ja, jeg vet ikke om det er noe dokumentert, altså bevist at man faktisk blir kåt og frisk av det. Men jeg har hørt at hvis du får forkjølelse og sånne ting når du er oppe i en sånn alder som jeg er, så kan du risikere å gå av med døden. Du er jo også da avhengig av influensavaksine hvert eneste år. Mm. Du er en av de første som stiller deg utenfor legekontoret når den tilbys, fordi at eldre og syke anbefales å influensavaksinere seg. Mm. Ja. Når det er sånne epidemier som går, så innimellom så kommer det epidemier, er du da, Bjørte, en sånn som, altså siden du er gammel, går under kategorien gammel og må passe på ekstra? Ja, det er jeg det, ja. Fugleinfluensa for eksempel, da var det sånn, de gamle må passe seg. Ja. Da tenkte du på deg selv. Ja. Hvor ble det da SARS forresten? Det synes jeg falt helt bort. SARS, ja. Det var så koselig. Det skulle være en pandemi, det skulle være en verdensepidemi, men så mistet det helt piffen. Det er en epidemi, men media gidder ikke å fokusere på det lenger. Kanskje det er sånn der. Når går det over fra å være epidemi til pandemi? Ja, da tror jeg det må krysse ganske mange landegrenser. Ja, ok. Det må være verdensepidemi, rett og slett. Ja. Men du ser smashing ut, Tore, var det jeg ville frem til. Selv om du har denne sykdommen, og du flasser, og det drypper av nesa di, så er du er den yngste her, og du ser fresh ut som bare det. Fabelig. I radioresepsjonen i dag så skal vi gjennom en rekke punkter som vi vanligvis også gjør i dette programmet. Vi skal høre innslag, blant annet så skal vi... Du har møtt en FN-veteran. Ja, han var med i UNIFIL-styrkene i Libanon, da de var aktive fra 80- og 90-tallet. Mm. Han er nå en gammel veteran og sliter med senskader. Husker du hva han heter? Han heter Lars Dongeri Oppholdsnes. Han skal vi møte senere i sendingen. Og så skal vi ha din rockespalte, Bjørte. Ja, rock on. Rock on. Og det er litt som en slags hyllest til alarmprisen som vi skal dele ut. Eller vi skal ikke dele ut, vi skal lede den i kveld. Ja. På Sentrum Scene i Oslo. fabelaktig. Det er bare å komme og si at du kjenner oss i døra, så kommer du gratis inn. Ja. Jeg kan ikke si nei, kan, nei, det koster 250 kroner. Men si at du kjenner oss likevel. Ja, det er hyggelig. Mm. Ja. Og så skal vi selvfølgelig ha radioresepsjons postkasse. Postkasse. Og du kan sende inn spørsmål allerede nå. 1987, kodord er resepsjon. Og etterfølt av ditt spørsmål, det kan være alt mellom himmel og jord. Er det noen preferanser? Ja, Asia og mystikk og sånn spiritisme. Toaler. Oh, nei, Bjørte, spiritisme og Asia. Asia og spiritisme, Bjørte. Sykdommer og hva som skjer etter døden på den andre siden, altså. Akkurat. Ja, men fint. 1987, kodoresepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Dette er Luke Star og White Shade. Dette er P3. Luke Star, White Shade, det skal jo i prinsipp ikke være mulig, bortsett fra i cartoons, der er det mulig. Skygger er jo som kjent svarte, eller i hvert fall mørke, gråmelerte. Mm. Stemmer ikke det, gutter? Ok. Dere bare tar det for gitt. Du vet hva du snakker om. Ja. Det kommer litt an på hva slags lys man er i. I dagslys så synes jeg at den er ikke helt sort, men mer koksgrå. Men som natten, eller når du med lommelykt lyser på for eksempel hodet ditt, så blir det en kulrund form på bakken. Da snakker jeg om hodet ditt. Er jeg kulrund hodet? Ja. Har jeg det? Ja, det har du. Ikke tenkt på før. Nei, sant. Apropos koksgrå, i dag har jo du steinet på deg en koksgrå husveggskjorte. Er det ny? Nå må jeg få lov å rettesette, men den skjorten er da vitteligen ikke koksgrå. Er ikke den koksgrå? Koksgrå er en mørk på grensen til svart, mens dette er en beige møter grå lys safari-skjorte. Altså grå, men ikke... Altså grå, men ikke koks. Overhovedet ikke koks. Du vet at koks er da mye mørkere enn det der. Ja, det kan virke som radioresepsjonen i dag ikke har noe særlig å snakke om, siden vi trekker frem plaggene våre. Snakker jo, Anton, snakker jo. Ja, men vi trekker frem plaggene der, så veldig enkelt. Snakk om hva du ser. Jeg ser en klokke, og så ser klokke, jeg en... Klokke, hva da? Jeg har noe jeg kan fortelle. Jeg har noe annet jeg kan fortelle som er ganske sykt. Ja, for den spalten heter jo Hva skjedde i løpet av de siste 24 timene, og det synes jeg vi skal si før vi begynner å legge ut om vår privatliv. Vær så god, Bjørte. I går kveld så ringte de på døren hjemme hos meg der jeg bor, og så sa de det fra Bohus. Sa de det? Hei, det er fra Bohus. For det er der calling. Ja. Du bor ikke i en bolig? Nei, jeg bor ikke i en bolig. Vær så god. Bor leilighet. Kom igjen videre. Og så kommer de stampen inn med et splittet nytt stuebord. Fantastisk. Og det er så lenge siden jeg har kjøpt det stuebordet at jeg hadde glemt det hete bord. Nei, er det sant? Ja, helt sant. Så du glemte hvordan det så ut også? Ja, jeg vet faktisk ikke helt hvordan det ser ut enda, fordi at det kom i flere flate pakker, og jeg har ikke giddet å skru det opp enda. Jeg tenkte jeg skulle gjøre det i morgen eller noe sånt. Så, for en livsstil du har fått som klarer å glemme sånne ting, det synes jeg er blasert. Ja, men jeg mener, det kan godt være det er blasert, men i hvert fall så er det såpass mange uker siden jeg hadde bestilt det, så når de dukte opp i går kveld, kjempehyggelig å få besøk, så hadde jeg altså da glemt det helt bort. Men jeg bare lurer på, jeg ikke avbryter deg, det er ikke noe punch, ikke sant, historien? Det er bare det du forteller. Det er ingen som har sagt at det må være punch i siste 24. Men jeg bare lurer på, jeg trodde det var IKEA som hadde på en måte enigheten på flatpakking, så Bohus har også flatpakket det. Ja, jeg tror en del av møblen til Bohus kommer i flatpakker. Kanskje bare det ene stuebordet, jeg vet ikke. Nei, jeg tror det er flere også. Akkurat. Hvis du skal prøve å huske hvordan stuebordet som du har fått inn i leiligheten. Hvorfor pakket du ikke opp hvis du var så nysgjerrig? Det var såpass sent på kvelden at jeg tenkte, hvis jeg begynner å skru opp nå, så kjenner jeg meg selv rett, så klarer jeg ikke å stoppe. Og så blir jeg skruende utover i de sene nattetimer. Så det er et veldig komplisert bord. Det er ikke bare fire ben og en bordplatte, som jeg føler i utgangspunktet, i prinsippet, er ganske enkelt å sette sammen. Du har rett, men sånne skruting kan fort bli komplisert for meg. Mm. Akkurat, ja. Du er en dur, Bjørte, det har du alltid vært, og hvis du først starter med noe, så slutter du ikke før det er ferdig. Det er en kjempeegenskap, egentlig. Veldig bra. Super. I dag er du mitt favorittmenneske. Det er jo kjempehyggelig å høre. Det er ikke noe jeg heller vil være enn ditt favorittmenneske. Nei, men da tror jeg ikke du har tatt i betraktning Rigoberta Menchú, den tidligere fredsprisvinneren som jobbet for indianernes rettigheter i Meksiko og i Sør-Amerika. Det er mulig hun har gjort mye bra ting, men jeg kjenner henne ikke personlig. Nei, det er sant. Og mulig at hun har gjort disse tingene, og bra er det, men kan henne ha en personlighet fra helvete? Det vet jo ikke jeg. Mm. Hun ble kastet ut av et hotell her for noen uker tilbake, fordi de trodde det var en indianer som hadde villet seg inn på hotellet. Det var en indianer som hadde brytt seg inn på hotellet. Det var jo det, faktisk det. Ja. Men hun bodde der, og fikk en unnskyldning fra hotelldirektøren senere. Mm. Hun betalte en rocka indianer da, så herjet på rommet, og det hadde nærspilt i langt på morgenkvisten. Det er korrekt. Tore Sagen, noe i ditt liv som du trekker frem som viktig og som er verdig å presentere her i radioresepsjonen? Nå la du lista fryktelig høyt, men jeg kan i hvert fall fortelle hva jeg har gjort. Uansett så får jeg lytterne bedømme om det er spennende eller ei. Ta et lite tverrsnitt da, ikke alt. Et tverrsnitt? Ikke tversnitt, men en tversnitt av livet ditt, var det jeg mente. Ok, jeg tenkte jeg kunne bare ta en liten episode, ja. Gjør det. Ja. I stedet for å begynne å blande inn tversnitt og sånne ting. Glem det. Jeg var, i går var jeg på kino og så den nye David Cronenberg-filmen. Ja, vel. Han er så kulturell. Ja, jeg så den. Og, en veldig, ganske bra film. Terningkast 4, ikke gå og se den, er ikke vits. Nei. Er den bedre eller dårligere enn History of Violence med Viggo? Bedre. Jeg skjønner, at, det ikke er noe vits for deg å gå og se den igjen, men at du har vært og sett den. Jeg må ikke råde om at ikke gå og se den igjen. Altså, det var nei, men jeg fikk sånn inntrykk av det. Jeg var så han i går. Jeg gir han Tannekast 4. Han var bedre enn History of Violence, som jeg synes var en relativt god film. Og så sier du til de alle andre som sitter og hører på nå, jeg regnte med, i hvert fall at du henvendte deg til lytterne, ikke gå og se den. Nei. Hold deg hjemme. Du er veldig krass i dag mot meg spesielt. Ja, du er det. Beklager. Det klær deg ikke. Jeg elsker deg, Tore, og beklager at jeg var så krass. Men man tukte de man elsker. Er det det vi kaller pinlig? Man tukte som man elsker, er ikke det man sier? Når menn sier til hverandre live på radio, jeg elsker deg, så er det, no, det er noe av det pinligste jeg kan tenke meg. Så trekk det tilbake. Skal jeg si hva jeg synes er pinligere? Ja. Er å rope sexy! For eksempel synes jeg er pinligere. Vet du hva? Det må du gi, to rett i steiner. Det gjør det jeg til. Av de to tingene. Å si jeg elsker deg til en annen mann på radio. Ja. Og sexy! Ja, litt til en halvhjerta. Så roper man sexy. Gjør det. Sexy! Jeg er enig i det med pinlig. Derfor? Det som er litt pinlig, jeg må fortelle deg hva som har skjedd i mitt liv også. Ja, herregud, det har jeg glemt. I går, i forrige går, på torsdag faktisk, så var jeg på besøk i Petremorgen. Fabelaktig. Og skulle da fronte og reklamere for alarmprisen, som de synes er viktig. Ja, vel. For at mange skal komme og se på det, og at det skal være en viktig prisutdeling her i Norge. Akkurat. Og så kom jeg til å si, for da handlet det om hva jeg skulle begynne å si når vi skal være konferanserer. Ja. Og så skal man si hjertelig velkommen, det er så veldig kjedelig. Ja, det endte med at noen foreslo på tekstmelding inn til Petremorgen, de foreslo «Vær hilset», at det var det første jeg skulle si. Ja. «Vær hilset!» Så sa jeg, dette kan trekke ut litt, beklager det. Så sa jeg «Vær hilset» synes jeg er litt sånn teit, og så refererte jeg til en medarbeider her i NRK, som noen ganger sier «Vær hilset» til meg på vei til kantina. Er det han med fletteskjegget? Ja, det er han. Og så sier jeg, jeg synes det er litt teit. Og så møtte jeg da i går, denne fyren som er en veldig hyggelig fyr. Absolutt. Og da var han ikke så blid som han vanligvis var. Å nei. Og så sa han hei. Er det sant? Stakker. Ja. Og da tenkte jeg, pokker sine bein, og han hørte på Petremorgen, og så fikk jeg så dårlig samvittighet. Og jeg vet at til deg, du vet hvem du er, jeg beklager veldig, jeg synes å være hilset fortsatt er at det er ordentlig. Det er ment som en hyggelig gjest, tror jeg. Det er ment som en hyggelig gjest, og det er ment å gjøre hverdagen til andre mennesker som har møtt på sin vei til, til en bedre dag. Så det var rett og slett et dementi dette her fra din side? Jeg dementerer det, og jeg kommer nok ikke til å si «Vær hilset» på alarmprisen. Jeg kommer til å bli... det skal ikke være mulig som vi blir enige om på torsdag. Men hva med sexy? Vet du hva vi får se i kveld? Ja. Petre. Dette er Petre. Tre. Du hører på Petre. You gotta fight for your right to party. Beastie Boys i radioresepsjonen på Petre. Det er et fråttet radioprogram. Går fredag, lørdag, søndag her hos oss på kanalen Petre. Det er du så tullet når du snakker sånn. Det er ikke du som er skotten. Det er jeg som er skotten i de Trondviggo-sketsjene. Er det sant? Jeg trodde det var Trondviggo selv. Jeg trodde han gjorde alle selv. Akkurat den skotten er det jeg som har gjort, og takk for det. Sexy! Du vil lage pinlig stemning, og du klarte det. Atter en gang, Bjørte. Skal ikke du si til Tore at du elsker han også, da? Jeg elsker deg, Tore. Jeg elsker deg. Sexy! Oi, oi, oi. Nei, nå var det utrolig pinlig. Jeg er veldig lettbeint her nå. Ja. Alarmprisen i kveld, ja. Skal vi bare si litt om det? Gruer du deg til det, Bjørte? Ja, jeg gruer meg alltid til sånne ting, som når du skal gjøre ting foran publikum. Ja. Radio fungerer perfekt for meg, men med publikum foran så blir jeg alltid litt ekstra spent. Ja. Jeg må alltid kaste opp litt grann rett før jeg går på scenen. Og så er avføringen min relativt tynn. Relativt mann, skal vi kalle det nå. Mye relativt. Ja, du sier mye relativt generelt. Ja, relativt er egentlig bare et tullord som ikke hører noe sted hjemme. Så jeg vil anbefale deg å slutte med det. Det høres proft. Sexy. Det høres proft ut når du sier relativt. Jeg skal lage det. Men du blir nervøs, ja. Jeg har jo alle litt nerver for kvelden, og hva kvelden skal bringe. Ja, jeg er jo veldig redd for dette fylliksnøret som jeg sliter med, så jeg lurer på om jeg skal fylle neseborene mine med akryl eller silikon, sånn at jeg slipper at de renner, men da vil jeg bli veldig anpusten gjennom munnen, så da må jeg svette med tungen, sånn som hunder gjør. Så da, i det at du tar silikon og tetter nesen din, så slutter du å bruke svettekjertler rundt omkring på kroppen? Nei, nei, nei, nei, jeg tenkte bare altså, du mener at du snørrer gjennom tungen? Ja, jeg vil snørre og pese gjennom tungen. Ja, vel. Skjønner. Men det som er litt gøy er at vi ba jo dere for, i forrige helg og uken før der inn, om å sende inn egenskaper hos dere selv som kunne egne seg på en scene, og for eksempel på Arlandprisen 2007. Og det var mange som sendte inn forslag om hva, kan, altså, om hva de kunne av triks og fanteri. Tusen takk for de meldingene. Takk for det. Vi har valgt ut en. Hun heter Marit, og hun kan en helt spesiell ting. En veldig spesiell ting som vi ikke skal avsløre her, men som du kan se på P3TV i kveld, for der går Alarmprisen direkte. Eller så kan du komme ned til Altisentrum scene i Oslo og betale deg inn, si at du kjenner oss i døra, bare fordi det er hyggelig, og se det live der nede. Personlig er jeg også litt spent på denne damen som skal være med oss på scenen, som er radioresepsjonslytter, for hun heter Bø til etternavn, og Bø er jo et veldig kjent sted på Randaberg. Så jeg lurer på om det kan tenkes at hun kommer fra Randaberg. Det gjør hun ikke. Hun snakket østlandsdialekt. Takk og lov for det. Ja, heldigvis. Ok. Så kunne det blitt veldig mye rærærære i kveld. Det kan vi vil ikke ha. Det kan vi ikke ha for mye, nei. Vi skal. Dere som hører på skal få høre et rockinnslag om barn og få strakser. Hva heter segmentet, Bjørte? Det er et rockesegment som heter Rock On. Og det er et hardrock-segment inni vår sending, ja, som heter Radioresepsjonen. Laget av deg eller noen andre? Det er jo en annen, det er han programlederen i Rockon som har laget det. Okay. Han har bare sendt inn hit, og så spiller vi det på radio. Ja. Du har redigert det litt grann ned. Ja, for veldig langt i utgangspunktet. Ja. Bjørte, relativt Kjøstheim, har redigert det ned. Det er veldig bra. Sexy! Jeg elsker deg, Bjørte. Dette er Samboer Else's Baby med Minor Majority. Dette er, må jo sies å være en ny single fra Minor Majority. Sexy! 3, 3, 3. Dette er 3, 3, 3. Du hører på 3, 3. Wow! Ja, velkommen til Rock On, Norges råeste rockeprogram. Au! Ja, det er jo en stund siden sist, og det skyldes faktisk for min del et lengre opphold på rehabilitering. Ja, men nå er vi tilbake for fullt. Søtten! Vi starter dagens show med en herlig rockelåt, og flere skal det bli! Helvete for en låt, altså! Du hørte den her på Rock On! Nå har vi litt grann tekniske problemer her. Faen, hva er det nå? Jeg tror sannelig min hatt at høytaleren ble sprengt helt hjem til Vondemann og tilbake igjen. Søtten! Ja, hva med litt mer rock? Nå har vi kommet frem til dagens konkurranse for dere her i Rock On. Og vi spør hva for en slags musikkgenre forbinder du med dette, som heter drugs, som altså betyr marihuana, heroin, kokain, og det andre er sex, det vil si puling, deier, brød, køller i skjønnforening. Altså, hva for slags musikkgenre forbinder du med disse greiene som jeg nevnte i sted da? Vi har med oss en lytter som heter Ricola Appendixen. Hva tror du svaret er? Altså, sist så trodde jeg at det var jazz. Men der er det jo ikke så mye sex, det vil si puling, deier, brød, køller i skjønnforening. Så mitt endelige svar, det blir rock. Kanon, fisefett! Det var dritrett det der, Ricola Appendixen. Stilikt. Jeg må bare få takke for et herligt program du har, altså. Takk skal du pike det ha. Au! Ja, du får en masse brennevin tilsendt i posten. Nå, mer rock! Au! Au! oss dessverre, dessverre slutten på Rock On. Men på tuppen av programmet så kommer vi med litt grann informasjon om nye plater som ute i butikken den uka. Ja, sjekk ut Ronny James Dio som ute med plater som heter Testicles from Hell. Au! Og Twisted Sister sin nye plate, den heter I Feel Satan in My Pants. Og til slutt, men ikke for seg minst, Wasp sin nye plate, den heter Look, There's Cheese on My Snake. Ja, det var det. Snakkes en annen gang, for helvete. Rock on! Au! Au! Radioresepsjonen på P3. P3. Ja, oha. La meg være ung. Yeah. Nei. Det var dårlig, ass. Ja, beklager. Ja, dere var litt uforberedt. La meg være ung. Yeah. Det var superbra. Sexy. Madcon hørte du, Beggen i radioresepsjonen her på NRK P3 lørdag. Den store dagen, alarmprisen skal deles ut i kveld. Og ja, det er bare å glede seg. Ja, det er det. Hva skal vi gjøre nå? Jeg trodde det var tid for radioresepsjonens postkasse. Postkasse, det stemmer. Det stemmer på en prikk. Oi, sånn. Det går ikke så bra i dag. Jo, det går ikke så bra i dag. Nei, det går ikke så bra i dag. Sexy! Post. Radioresepsjonens postkasse. Det stemmer, og det er rekordmange spørsmål inn til postkassen i dag. I dag. Og la oss bare begynne med en eneste gang, og det er en anonym som sender inn her. Hei sånn. Ikke si hei til anonyme. Er dere enige med FK-gutta i at dressurriding er femi? Er det i så fall negativt for menn som driver med det, og hva kan dere gjøre for å støtte dem? Det er tydelig at FK-sport/FK-fotball-gutta, Alexander og Thomas, har nevnt i sitt program som går henholdsvis lørdag og søndag, at dressurridning er femi, de har sagt i programmet sitt. Ja, dressurridning er når man, sånn som Märtha Louise drev med i sin tid. Jeg synes ikke nødvendigvis det er en femi-idrett. Det er som å si at fasanjakt også er femi, bare fordi man har på seg tweed og lekkere skinnklær når man driver med det. Jeg synes at i selve idretten så håndterer man store, sterke dyr som man har lært opp til å hoppe over forskjellige hindre. De gjør fabelaktige ting med hestene sine, og jeg synes det står respekt av det, og jeg synes det er stigmatiserende å kalle det femi. Jeg er helt enig med Tore, og jeg synes ikke det skal være noe negativt og feminint bare fordi at man skal sitte med rett rygg og ha en liten kalott på hodet. Det kan være maskulint som bare... Pokker det. Du har vært med en egen slags jødesprangridning, siden de hadde kalott. Jeg kan ikke huske å ha sett at de har kalott på hodet under slagridning. De har jo forskjellige ting, hjelm eller hatt. Stort sett hjelm, tror jeg. Sånn. La oss si det sånn, jøderytterne har jo da naturligvis kalott. Kalotthjelmer har de. Altså, de er sånn isoporkalotter. Er du jøderytter, Bjørte? Nei, ikke det hele tatt. Jeg er ikke rytter engang. Du er glad i de. Ja, absolutt, og de har min fulle støtte i alt det de foretar seg. Men jeg vil bare si at det med å drive sprangridning, det gjør jo at du lærer deg å ha en kroppsholdning som er helt suveren. Bortsett fra det, så må jeg bare si at FK Sport og FK Fotball er suverene programmer som har en rett i omtrent alt det de sier, men her var det litt ute blant de som... Jeg er også uenig med FK-gutta, fordi jeg synes ikke det er femi, jeg synes det er idretten, altså denne dressurridningen er, den er ikke femi, den er fjollete. Det er en fjollete idrett, der du kurer et dyr og lurer det til å hoppe over hinder. Jeg synes det er dyreplageri, og så synes jeg det ikke er spesielt sexy! Nei, det er ikke det, og det er heller ikke maskulint, men det er ikke feminint heller. Så ja, vi kan kanskje lande det på fjollete. Lande på fjollete, du? Ja. Jeg setter den på fjollete-lista, jeg. Men var det spørsmål her om at vi skulle støtte de som drev med den fjollete sporten? Hva kan vi gjøre for å støtte de som driver denne sporten? Hvem skal gjøre noe? Skal vi støtte de som driver sporten, eller er det FK-fotballgutta vi skal støtte? Nei, vi trenger ikke å støtte FK-fotballgutta, eller sportsgutta. Vi kan støtte hva man vil her. Hva vil du støtte? UNICEF, for eksempel. Et trylleord, det vet mange barn på jord. Bjørte, hvem vil du støtte? Ja, du vet hvem jeg støtter. Jødene. Israel, staten Israel. Absolutt. Greit, vi er ferdige med det spørsmålet. Jeg stryker det ut. Jeg kan ta et annet spørsmål, jeg. Ja. Det er ikke noe humoristisk eller tøysete, men det er jo heller ikke... Sexy! Nei, jeg vil ikke si at det er det heller faktisk. Nei. Det er fra Terje og Peder, to gutter. Hei, Terje og Peder. Hei, så. De spør, hva er forskjellen mellom en mandarin og en clementin? Mm. Og akkurat det området vet jeg litt grann om. Mm. Faktisk, og det er så kult å ta opp det spørsmålet da, i og med at vi nærmer oss jul. Ja, det er et apropos spørsmål, litt for aktuelt for vår smak egentlig, men jeg kan ta det likevel. Unnskyld. God bedring. Takk for det. Det som er poenget er at mandarinen er moderfrukten. Altså den opprinnelige frukten er mandarin. Ja, det som har skjedd er at mandarinen ikke er så god, og i tillegg har den veldig problemer med mye stein i båtene. Det som har skjedd er at et laboratorium har tatt for seg mandarinen og laget på laboratorium, så det er en kunstig framstilt frukt, Greit. Laget clementinen. Som er da bedre, søtere og har mindre stein i seg. Og det jeg også har forstått er at det som vi spiser i Norge er nesten alltid clementin. Det er veldig, ja, veldig sjelden vi spiser mandarin. Dere snakker veldig høyt i dag. Jeg har veldig lavt nivå i hodetelefonene mine. Ikke prate radiofaglig. Ikke snakk teknikk. Ikke snakk teknikk. Skal ikke snakke teknikk? Ikke snakk teknikk. Altså mandarinen, altså clementinen, som Tore satt jo og sa dette her, at mandarinen spiser man ikke lenger, fordi man har fremstilt en bedre frukt, nemlig clementinen. Og så sier du, det er veldig, veldig sjelden. Det er veldig, veldig sjelden at man spiser. Man kan jo spise den likevel. Men det finnes ikke. Det finnes, selvfølgelig finnes det. Ok, du skal få 4 uker på deg til å skaffe meg en mandarin. Det var veldig lang tid. Ja, 2 uker da. Det er fortsatt en forholdsvis lang tid. Ja, tid. Ja. 2 dager da. Ja, 2 dager. 48 timer. Ja. Nye 48 timer. Nye 48 timer blir det. For du er jo egentlig, jeg mener å huske at du er en sånn person som når man for eksempel er hjemme i romhjula sammen med deg, så sier du, vil dere ha en mandarin? Ja. Og så bruker det ordet feil, så er det clementin. Det er veldig irriterende, men jeg vet at du er en sånn type. Men hvem har ikke gått i den fella der? Og så sier du, vil dere ha litt nøtter? Og så kommer det med sånn peppernøtter. Det er ikke nøtter, det er jo også kunstig fremstilt nøtter, ikke sant? Jeg pleier ofte å kombinere, ha en bolle med nøtter og rosiner sammen. Kjempegodt. Sexy. Sexy. Jeg kan ta et annet spørsmål hvis det skal bli sånn stillhet i studio. Det er en som har skrevet en melding her nå nettopp fra Star. Hei Star. Fjern Taco Boy, jeg savner Ane. Jeg er enig med Ane. Er du enig med Ane? Ja. Jeg er enig med Taco Boy. Ja. Nei, Star. Nei, jeg synes du gjør en fremragende jobb. Andal Torp var også veldig flink. Det var et spark under beltestedet. Det var stygt. Det var stygt. Ja, det var råstygt. Har du et spørsmål, Bjørte, der, som du har lyst til å... Jeg hadde et spørsmål, men nå kom jeg litt grann ut av det. Jeg kan ta et, hvis det er sånn om... Det er fra Lars Inge, og det er til Bjørte. Hei. Jeg vet ikke helt om han har forstått hvordan Bjørte ser ut naken, men jeg stiller spørsmålet likevel. Bjørte, hva er fordelen med å være behåret på kroppen, og hva er ulempene, synes du? For sannheten er at du er jo den med minst hår på kroppen her i redaksjonen. Ganske mye hår på ryggen, faktisk. Ja, men det er så dårlig tetthet på det. Ja. Det er liksom 20 centimeter noe verdt. Men det er veldig, altså, selv om det er langt mellom de, så er det veldig lange de hårene du har på ryggen. Mm. Så la oss si du har til sammen 60 hår på ryggtavla di, ja. Men så er det da til en gjeld 4-5 centimeter fra hverandre. Mm. Veldig rart. Det er veldig rart, men disse hårene er ganske lange, sånn at det som... Du sa de var langt mellom hverandre. Jeg hører ikke etter. Det er ikke noe vits å sitere noen når de akkurat har sagt det. Det er sånn man gjør 10 år etter. Jeg vet altså ikke best... Jeg burde være den som visste mest og best om min egen kropp. Ja. Fortell om hva som er fordelen med å være behåret, eventuelt ikke behåret. Det er det spørsmålet, Lyder. Vær så god. Det å ikke være behåret er jo ganske sexy! Men man blir veldig kald, da. Ja. Blir man det? Blir man veldig kald da? Ja, jeg barberer hele kroppen min, bare for å starte på nytt, liksom. Og da blir jeg fryktelig kald en 4-5 dager, og så kommer hårene tilbake, blir varmere og varmere, merker jeg. For hver dag som går. Ja. Vi tar en sang, eller? Ja. Da spiller vi... Du skal ikke ta en sang? Sexy! Vi tar en fyrstikkeske 20, eller, det var morsomt. Sånn jeg holdt på i Petremorgen og jobbet der. Matchbox 20, dette er How Far We've Come. Nå hører du P3. Postkasser. Radio Resepsjons Postkasser. Postkasser. Radio Resepsjons Postkasser. Det er det så definitivt, og Bjarte, jeg ser at du ivrer etter å komme ut med et spørsmål som vi kan diskutere her i Radioresepsjonen. Ja, det er ikke noe å diskutere egentlig, men det er et spørsmål det vil være relativt. Men det er ikke, du får lov til å si relativt, det er ikke det, men da må du også belage deg på å bli kalt Bjarte relativt. Ja, men det vil jeg ikke. Jeg tror det blir lett å svare på dette spørsmålet. Ja, det går litt fort. Kan Tore gjenta radioresepsjons motto, eller slash leveregelspørsmålstegn, har glemt den, og det er forbanna? Kan jeg bare si, hadde det vært gøy å, hvis du prøvde å, for det, du husker ikke det så godt, det? Kanskje. Skal du prøve det, Bjørte? Kanskje du skal gjøre det? Ja. Et fint sted å være, et hyggelig sted å lære og... Prøv å bare ta det ut det du Ikke tull når du sier det. Bare gi meg starten på det. Et trygt sted å være. Et hyggelig sted og, et spennende sted å lære. Der alle tar ansvar, ja. Og er glad på lag. Det er veldig gøy, ja. Relativt dårlig husket. Du sa... Ja, du er ikke ferdig. Du sa relativt? Ja, for å gagge med deg. Og det var grunn. Jeg er ferdig nå. Jeg tror Tore skal ta det. Et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og er på lag. Et skapende radioprogram hver eneste fredag, lørdag og søndag, frem til 15. november, for da begynner vi å sende fra 10 til 12. På hverdager. Ja, ja. Hva blir det da? Et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og er på lag. Et skapende radioprogram hver eneste mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fra 10 til 12. Stemmer. Det er sånn, det, ikke sant? Det er derfor du har ansvaret for å si det grann der. Ja. Fordi du husker det. Fantastisk. Ja. Sexy. Jeg kan godt ta et spørsmål, jeg. Ja. Det er så kult. Dette her er fra Gnib Gunnar. Hei, Gnib Gunnar. Hei, Gnib Gunnar. Han skriver, kan man bruke mais i wok? Jeg hadde et dilemma i går, valgte å ikke bruke det, men lurer. Ja, jeg synes jo at man helst skal holde seg unna da vanlig maiskorn, altså sånn som hvis man skreller en mais eller tar fra en boks. Mm. Men jeg synes at mini-mais, som er da en bitteliten mais, formet som en, den er veldig spiss i enden, det synes jeg fungerer helt utmerket i wok, ja. Men ikke stek den så lenge, for da blir den alt for bløtt og pløsete. Men er den ikke, får man kjøpt fersk mini-mais? Du, det der synes jeg var et veldig godt spørsmål. Takk for det. Jeg har aldri registrert fersk mini-mais noen sted. I begynnelsen trodde jeg at det var rett og slett mais som bare hadde blitt krympet til en bitteliten mais. Er det en maskin da, eller en sånn lasermaskin? Nei, ja, kanskje det. En lasermaskin, ja. Mm. Jeg har prøvd en gang å ta sånne mini-mais og så ta av de bitte små spise som vanlig mais. Ja, og så har jeg hatt de gryte med smør og poppet de, og da blir det bitte små popcorn. Gjør det? Er dette humus? Det er sant. Jeg sier at det, for jeg lurer, nå tror jeg på deg. Ja. For da må du tørke de bitte små kornene først. Du må tørke de først. Det kan ikke bli større enn knappen. Ja. Bjørte tørker den i armen nå. Han går med armen til 2 døgn, og så tar han ut, da er det helt tørre. Ja, bare på å poppe de. Jeg synes man ikke skal bruke mais i wok, for det, altså hvis man bruker små ting som gir, hva skal jeg si, stor tetthet i en wok, som da en mye mais gjør, så vil du få mer en lapskauslignende wok. Altså, du vil få en tyngre masse. Hvis man bruker liksom, sånne gulrøtter som man skjærer på langs og så videre, litt sånn, og gjør det litt luftig, så vil det bli en bedre wok også. Husk på at wokken skal ikke stå og syde i flere timer. Nei, skal ikke si det. Forslag til regel der. Ikke ha noe i wokken som du blir støtt av. Du kan ha hva du vil i wokken, så lenge det ikke går utover leksene. Gå over det der. Enig om, tror jeg. Det var ikke referansløs humor. Nei. Var det referanser? Det var ikke humor, det var humor. Ja. Ok. Men vi er ikke et sånt program, vi er et lettbeid underholdningsprogram, og ikke et humorprogram. Vi har ingenting med humor å gjøre. Nei, humor det kan vi ikke. Nei. Humor får dra sin egen kos. Flere spørsmål. Jeg kan ta et fra Kim Lamour. Rått sexy! Si hei til Kim Lamour. Hei, Kim Lamour. Han spør hvor mye katt kan man bli tatt med, og trodde på at det er til eget forbruk. En brukerdose av den salaten er vel på flere kilo, spør han. Jeg kom på noe at katt, kan jo være, det er luftig og fint, kan du ha i en wok. Ja, det minner jo litt om laurbærblader. Gjør du det? Ja, faktisk. Har du testet ikke litt om ricola, nei, sånn rucola også? Ricola tror jeg ikke ricola, du tenker på den sveitsiske halvpastillen. Ja, men det er rucola. Ja. Nei, det minner nok litt om rucola. Nå kjenner ikke jeg katt så godt, men ut fra hva jeg har sett på filmer fra Somalia for eksempel, så ser det litt ut som rucola. Men det er alltid når man ser tollere som åpner kofferter med dette narkotiske stoffet, som det er i Norge, ikke England. Det er alltid koffert, og det er alltid en sånn myk koffert som de åpner, og der ligger det alltid... Du har ikke valgt meg på, tenker du? Nei, det er en svær sånn her, med sånn, du kan ha sånn bånd rundt. Hvor svær er den? Den er veldig svær. Den er faktisk, så, altså det er en fullvoksen koffert da. Akkurat. Så svær. Veldig svær. Men i hvert fall, da er det alltid veldig mye katt, fordi ja. du må jo nesten tygge deg hjel for å få et kick ut av det. Men Kim Lamour spurte, hvor mye kan man ta med, trodde på at det er et eget forbruk? Jeg tror, hvis du har en sånn gammeldags matboks med sånn 4 låser full av katt, så tror jeg det burde holde til i hvert fall et par timers tid. En god håndfull, altså? Nei, en matboks. Med 4 låser? Med fire låser, ja. Men et lite apropos spørsmål her til Tore. Hva slags filmer er det du har sett fra Somalia? Jeg har ikke sett så mange filmer. Nei, altså, da jeg var på Film fra Sør-festivalen her for noen uker siden, ja, var det mye. Jeg er klart jeg var. Så masse morsomme filmer fra Somalia. Mye komedier det går i der. Sånne der klansforvekslinger og sånne ting. Hvilken klan er du igjen? Simulomalømøklan. Ja, så sier han det. Nei, og så var jeg nei, for han var fra andre land. Og det synes de er morsomt. Ja, ja. De er jo et utviklingsland fortsatt, og også på humor. Men det kommer seg. Det kommer seg. Det kommer seg. Film fra sør, støtt de, og se de, og gi de penger. Vi skal høre Gorillaz og Clint Eastwood, mens dere sender inn spørsmål. 1987 god resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Bjørte? Ha det bra. Nei, vi... Ah, nei. Ja, nei, nei, nei, det skal vi gjøre, ja. Vi fortsetter snart etter den sangen. Ja, etter den sangen, ja. Queens of the Stone Age, make it with you. Hva er det jeg pleier å si når jeg hører Queens of the Stone Age igjen, Tore? Du pleier å si at Queens of the Stone Age, det er skikkelig musikk. Det er musikk, pleier å si. Queens of the Stone Age, det er skikkelig musikk, det. Mm. Er du enig, Bjørte? Ja, det er skikkelig musikk, men det er ikke noe bedre enn for eksempel Genesis, Yes, de store progressive rockebandene fra 70-80-tallet. Nei vel. Men de er kjempebra for alt. Jeg har vært på konsert med dem, og det var en helt suveren opplevelse. Mm. De kan sine ting. Men du har vært på konsert med Genesis også, du? Ja, absolutt. Hva sa du da du hørte det? Dette er skikkelig musikk, sa du. Det er skikkelig musikk, ja. Mm. Ja, vi fortsetter vår reise gjennom radioresepsjons postkasse, vi. Postkasse, vi. Postkasse, vi. Radioresepsjons postkasse. Fryktelig mye skriking. Jeg registrerer at dette er den usensurerte versjonen av denne jinglen. Gleder over det, dere som får mulighet til å høre den. Ja, for den her, når folk skal høre på dette utenlands, så blir det altså sensurert det siste skriket her. Mm. For det er for drøyt, det er for stygt, og det er for vulgært for sarte brittiske ører, for eksempel. Det er jo faktisk et ramaskrik vi hører helt på slutten der. Er det ramaskrik? Tror dere det? Jeg visste ikke at jeg trodde det var vanlig kjempehøyt rop, jeg. Ja. Så er det dramaskrik. Mange som har sendt inn mail også om, er det et primalt skrik, eller er det bare et vanlig skrik fordi man blir voldtatt, for eksempel? Mm. Nei, det er et dramaskrik, altså et opprørsk skrik. Hva kjennetegner et dramaskrik? Dramaskrik er, da henter man det helt nede fra korsryggen, og så må det være da et opprør mot noe. Man må være sint på en bevegelse eller en organisasjon. Mm. Men jeg skjønner jo hvis det var voldtatt skrik, så skjønner jeg jo at man hadde klippet det bort. Da synes ikke vi heller skulle ha spilt det. Men hvis du har hørt på skriket, så hører du at dette er ikke et voldtatt skrik. Sånn skriker du ikke når du blir voldtatt. Da skal du i hvert fall bli tatt veldig fort og hardt. Du. Veldig, veldig fort for å skrike på den måten. Ja. Du, det var i så fall et herrevoldtatt skrik. Ja, det var et herrevoldtatt skrik, ja. Men herrer blir voldtatt hver eneste dag på denne kloden vår, Børte. Så det er ikke noe vits å bagatellisere og le av det. Er du helt sikker på at en herre blir voldtatt på kloden hver eneste dag? I snitt, ja. Det piker jo selvfølgelig ved juletider. Men hvis du deler... Det piker, det sånn? Altså pek. Det topper seg i juletider, men hvis du jevner utover, altså tallet dagene, deler på antall herrevoldtekter, så får du faktisk, ja, jeg vet ikke hvor mange, men du får i hvert fall en hver dag. Men blir de voldtatt av andre kvinner, eller blir de voldtatt av andre menn? Menn, ok. Hvorfor peker det ved juletid da? Det piker vi alle høytider. Det piker vi påske, pinse, 17. mai piker det. Mm. Okay. Er det en høytid? I hvert fall en rød dag. Ja. Kan vi ta et spørsmål her? Ja. Vi har fått spørsmål i NDI til å stille følgende spørsmål. Hvilken frukt liker dere best? Selv liker jeg banan best, da den er ferdig innpakket. Morsomt observert. Appelsin er også ferdig innpakket. Eplen er også egentlig ferdig innpakket, faktisk. Ja, men du skjønner, du tar ikke av skallet til et eple før du spiser. Jo, til små barn gjør man det. Ja, sett det blitt gjort. Ja, men ikke kvaruler. Nei, altså, når du spiser et eple, så spiser du. Du bare tar en jafs, liksom. Det er sant, det er Steinar. Jeg var klok der. Det var du klok. Klok, takk. Jeg må si at jeg... det er ikke sånn at jeg nødvendigvis liker den frukten som jeg verdsetter høyest. Mm. For jeg liker best eple, men jeg verdsetter kiwi høyere enn eple. Mm. Dette er sjukt. Jeg skulle si kiwi selv. Ja, ferdig innpakket kiwi, ja. Ja, den er også ferdig innpakket faktisk, for det skallet tar du gjerne av. Ja. Det som er så fabelaktig med kiwi er jo fargen, den beveraktige pelsen og den morsomme smaken. Jeg tror ikke du har klappet bever før, hvis du synes det er beveraktig. Jeg har klappet flere bever enn du aner. Det er vel som å klemme og ta kjakan inn til en kiwi. Det er vel som å klemme en herre med litt skjegg. Ja, en liten herre med bittelite smått småskjegg. Ja, ok. Men jeg enig med deg altså. Men så dere velger kiwi begge to. Ja. Kan jeg si en positiv ting til om kiwi? Hvis det mulig så. Det ikke min favoritt frukt, men det som morsomt at du kan spise den med teskje, og det kalles frukt. Ja, det ganske koselig. Jeg tror jeg velger jordbær. Det jo ikke frukt kanskje. Nei, det nøtt, vet du. Hvis du ekstra, ekstra morsom. Det ikke frukt, da beklager jeg det. Da tar jeg... Skal jeg egentlig ikke få flere nei, muligheter her? Jeg skal bare drite ut på den ene, så er det ferdig. Jeg gjør det likevel, siden jeg er programleder. Ok. Nektarin. Nektarin? Nektarin. Nektarin. Nektarin. Det må være bra, da. Den glatte fersken? Ja, det veldig mye dårlig. Den barberte fersken. Sexy! Neste spørsmål. Ja. Hvorfor ble det ikke ryper i dag? Hilsen to frustrerte rypejegere. Mm. Kan det ha noe med kroppsspråk å gjøre? Og nå, det er morsomt at dette spørsmålet kom inn til dette programmet her, for her sitter da to rypejegere. Ja. Faktisk litt frustrerte de også. Ja, du på krigssiden i dag, Kjøstheim. Ja, det var ikke meningen å dra dette ned i søla nå, men at hva kan svaret på dette spørsmålet være Steinar og Tore Sagen? Mm. Jeg tror det rypetørke da. Vi var jo på rypejakt her for noen uker siden. Vi fikk heller ingen. Vi bekymret for bestanden av ryper, i hvert fall i Høyfjells-Norge. Kan ikke være så veldig bekymret for bestanden siden dere drar ut på jakt? Nei, vi ble bekymret etter vi hadde vært på jakt. Vi var ikke bekymret før vi dro. Det som provoserte Tore noe enormt etter å ha drukket noe av det beste Oslo kan tilby på en hytte oppe på fjellet, var at veldig mye av villmarken i Norge er privatisert og kjøpt opp av rike milliardærer, som da leier ut jaktmarker til rike venner. Mm. Og jeg synes det er jeg vil si det er hårreisende. Jeg skjønner jo at Norge er i ferd med å bli et sånt land. Sånt land synes jeg ikke vi skal være. Nei. Men at ikke staten tar ansvar og kjøper opp flere villmarksområder som er så vakre som det er her i Norge. Ja. En av verdens vakreste villmarksområder. Ja. Det er en annen mulighet, og det at vi gjør jeg satte ikke noen punkt om det, tror jeg. Nei. Det er forferdelig. Det er en annen mulighet, og det er å gjøre radioresepsjonen verdensomspennende, og bli mediamoguler og ha såpass mye penger på bok at man kan få lov å jakte på disse områdene mot en... Ja, men det vil jo være... Også, det er ikke det samme, det er som å takke ja, altså bare jeg blir rik nok, så synes jeg kapitalisme er det flotteste system. Jeg merker jeg er litt sånn. Du er naiv, du. Du er naiv, du, Birte. Eller barnlig, som også heter. Har vi svart vi på... Ja, vi er bekymret for bestanden, vi tror det er dårlig rypår i år, og tror at det er en leie tendens. Kom dere hjem. Ja, kom hjem. Jeg vet ikke om det er noe trøst, men det skal vist være et fantastisk rått år i år. Det er bra rått år. Det hjelper ikke. Det er nok ikke, du kan ikke jakte på. Det er gøy for alle råttejegere der ute. Ja. Det er det. Har vi et spørsmål til før vi runder av denne postkassen? Postkassen. Det er fra Olav. Han spør på skala fra 1 til 10 hvor gay er egentlig Bjørn, altså homoseksuell. Jeg trodde det var hvor glad jeg var. Men det er gay, ja. Gay betyr jo i utgangspunktet glad, munter og fornøyd. Men i denne sammenhengen så tror jeg han mener hvor homo du er. Og det er jo en liten homo i oss alle. Det har blitt forsket på. Og forskerne har valgt å bruke denne homoskalaen fra 1 til 10. Det er den Olav refererer til her også. Personlig vil jeg si at jeg har... Ingen som spurte om deg, men... Bare for å ufarliggjøre den homoskalaen. Så klart. Jeg er nok en toer, kanskje en treer på den homoskalaen. Tore, du er kanskje enda litt lavere enn? Nei, jeg er nok en seksere. Oi, sånn. Ja, jeg er villig til å bli med på det meste, jeg. Jo, ok. Bjørte? Jeg skulle si 4-5, men nå er jeg litt i tvil. Hvis Tore er 6... Nei, jeg er 5. Du gir 5, eller du er 5? Du gir 5, men du er 8, tenker jeg. Ok. Men du er ikke homo før du bikker... Jeg har ikke skjønt den der homoskalaen, jeg. Du er ikke homo før du er 10, men da bikker du over, ikke sant? På andre siden. Og så går det opp til 20, da, hvor ekstremt homo er. Ja. Eller jo, en grad av homoseksualitet. Så den skalaen går egentlig fra 1 til 20? Ja, det går egentlig fra minus 10 til pluss 20. Minus 10, altså pluss... Du sa minus. Ja, det beklager jeg, da statter jeg bare. Ja, ok. Det er minus 10 til pluss 20. Ja, vel. Så alt da under 0, ja. da er du hetero, eller lesbisk da. Nei, det går ikke an. Null må jo være homo da. Nei, null er ikke homo, 10 er homo. 10 er homo, ok. Null er hetero det. Og så har du rangeringen av hvor homo du er. Mhm. Fantastisk skala. Så... Det var vanskelig, altså. Ja, det var vanskelig. Dette her tror jeg noen må rydde opp i. Det er så mye med statistikk som jeg ikke skjønner. Noen må rydde opp i dette for å sende oss en mail til rrkrøllalfa.nrk.no. For jeg har ikke helt lært den skala, merker jeg. Lurer på om han som sendte det spørsmålet var klar over hvor komplisert det spørsmålet faktisk var. Hei, Olav. Hei, Olav. Men uansett, han var sexy! Dette er The Killers for Reasons Unknown. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, The Killers, For Reasons Unknown i radioresepsjonen, ditt favoritt weekendprogram her på NRK P3. Bjarte Paul Tjøstheim, hei til deg. Hei til deg. Hei til deg, Tore Sagen. Hei til deg. Og hei til meg, Steinar Sagen, som leder dette programmet. Og vi har rundet av radioresepsjonens postkasse. Postkasse. For i dag, og vi skal snart få møte en korporal, faktisk. Ja da, det et innslag som jeg har laget. Det handler om en korporal som tjenestegjorde i den norske Unifil-styrken, altså under FN i Libanon. Han var der på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet. Ja. Hvor lenge tjenestegjorde han? 2 år. Oi, sånn, det en ganske heftig tjeneste. Ja da, han hadde det veldig tungt helt fra han ankom til han reiste igjen, og han har slitt med senskader i all tid etterpå. Det veldig trist det, for det jo mange, altså det jo et problem det for folk som har vært ute i FN-tjeneste, ja. Og det et kjent problem, det har lagt mange dokumentarer om det, at de faktisk sliter med psykiske og fysiske sår. Det gjør de. Denne korporalen som heter Lars Donger i Oppholdsnes har gjort, er å gå sammen med andre veteraner og saksøke den norske stat. De har ikke fått noen resultater enda. Men Riksadvokaten behandler da saken. Da. Veldig lurt å gå sammen sånn, og det å samle krefter og stå sammen, for det samme gjorde, har jo mange av nordsjødykkerne gjort, og gått til sak mot staten. Pionerdykkerne. Pionerdykkerne heter det, ja. Gikk så bra med den saken, eller hvordan gikk det med det? Jeg tror det var noen som vant. De klarte seg ordentlig. Ja, jeg tror det. Tror du at om noen år, altså når vi eventuelt slutter i NRK, at vi kan saksøke NRK og si at vi sliter med senskader etter at vi lagde Sofie Holte radioprogram på P3? Ja, men jeg tror ikke det holder at bare vi tre går sammen og så gjør det. Jeg tror vi må slå oss sammen med andre programmer også her på NRK. Vi kan få med oss Mina og kanskje... Hun er sikkert interessert i å være med på det. Kanskje Skau-brødrene kan være med på det. De er helt sikkert med på det. Slottsvenn. Forbrukerinspektøren også. Nå tenkte jeg bare på Peter-folk, at vi går sånn, for kjenner jo de. Best. Ja, nettopp. Ja. Ikke gå på kryss avdelingene, det blir litt så fjolt. Veldig dumt. Ja. Ja, men det er veldig dongeri, altså når han ble omtalt, når folk sa, skulle gå opp i rett og hilse på han, sa de korporal dongeri oppholdsnes, eller sa de bare korporal oppholdsnes? Nei, altså han på jakka hans, så står det bare oppholdsnes. Dongeri-jakka? Ja. Nei, militærjakka. Det er ganske... nå holder på å bli gjøn på FN-veteranenes bekostning. Det vil jeg ha med frabett, altså. Det tror jeg også Unifil-styrkene vil ha med frabett. Ja, det beklager vi selvfølgelig. Snart altså, Lars Donger Oppholdsnes, korporal i Unifil. Dette her er Disciplines... Nei, dette her er Madonna. Hang up. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- Vågsnes i dag 36 år gammel. Uføretrygdet og bor i en kommunal leilighet på Tveita i Oslo, sammen med hamsteren Ruger og en billig flaske med konjakk. Korporal Dongeri Oppholdsnes tjenestegjorde i den norske Unifil-styrken i Libanon fra 1989 til 1991. Det var eventyrlysten og spenningen som ledet Dongeri Oppholdsnes til FN-tjeneste. Men i dag sitter han igjen, overvektig, med tunge posttraumatiske lidelser og kjærlighetssorg. Altså, hadde jeg visst det jeg vet i dag, så hadde jeg aldri dratt. Aldri dratt. Du og flere FN-veteraner har gått sammen om å saksøke den norske stat. Hvorfor det? Det er så jævla mye. Hvor skal jeg begynne? Altså, da vi landet utenfor Beirut i 89, så trodde vi at den norske leiren skulle ligge cirka en halvtime kjøring nord for byen. Men da vi satt oss i bussen, så fortalte bussjåføren at det tar så mye som 2,5 timer på grunn av rushtrafikken. Men problemene sluttet ikke å tårne seg opp for Dongeri Oppholdsnes. Da hans kompani etter en nesten 3 timer lang busstur kom frem til den norske basen, fikk Dongeri Oppholdsnes beskjeden han ikke ville ha. Jeg hadde forhåndssendt 2 brett med boksekola. De hadde ikke kommet frem. Når kom boksekolaen frem? Det var ikke før en uke senere, men da var det blitt varm. Korporal Oppholdsnes sin hovedoppgave var å følge palestinske ungjenter til og fra skolen. Men oppdraget var ikke så rosenrødt som det kanskje høres ut. Min jobb var å gå foran jentene, stoppe trafikken og sørge for at de kom seg trygt frem til skolen. Mm. Men nå da så kastet jeg blikk bakover for å se til at alle hang med. Det var da det skjedde. Over skulderen min så kunne jeg se at en av jentene blåste opp kinnene sine og pekte på rumpa mi. Alle de andre lo. De lo og lo og lo. De syntes du hadde stor rumpe? Jeg hadde stor rumpe. Hvorfor det? Jeg forelsket meg i palestinsk mat, tzatziki, hummus, pitabrød, bulgur, lammekjøtt. La oss være rett på hoftene. Korporal Donger i Oppholdsnes ble tjukkere og tjukkere og mer nedbrutt. En dag etter at tjenesten var over og Oppholdsnes ville legge seg ned på kaserna med Larssons gale verden og en boks cola, oppdaget han til sin forferdelse at noen hadde vært på rommet hans. Blondetrusa til Kari, kjæresten min, som jeg vanligvis hadde hengende på korktavla over senga, var borte. Det viste seg at det var sersjant Homstvedt og Fenrik Hoff som hadde tatt den trusa altså, for å drive igjen med meg. Fikk du den tilbake? Ja, men det føltes ikke noe godt da han var borte en liten stund. Det var vondt. Hentet det at du hadde på deg den trusa? Nei, aldri. Eller jo, det hentet. Da korporal Oppholdsnes kom tilbake til Norge etter nesten 2 år i FN-tjeneste, var livet snudd på hodet. Han fikk flere gode jobbtilbud, men ikke et skikkelig bra et. Han ble fanget opp av trygdesystemet, men syntes det var nedverdigende å være en del av det. Han fikk tilbud om terapi, men takket høflig nei. Kari fridde, men Oppholdsnes ville ikke binde seg så tidlig i livet. Riksadvokaten behandler nå søksmålet mot den norske stat, men det kan ta nærmere 3 uker før de norske FN-veteranene får svar. En tid de kommer til å tilbringe i ensomhet, hvis man ser bort ifra veterankveldene på Stadholdegården og et og annet tilfeldig ligg på byen. Takk for i dag. Ha en trivelig dag. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. P3. Dette er P3. En vilen med Dum Dum Boys hos oss her i radioresepsjonen lørdag, den neste beste dagen i uka etter fredag, og mye bedre enn dagen som kommer i morgen, som er søndag, som er den verste dagen i uka. Ja, men nå skal vi ikke grue oss så sinnssykt til søndagen, for da, blir den, da vil det bli på en måte sånn en selvoppfyllende profeti, at det blir en drittdag uansett, for det trenger ikke nødvendigvis å bli det. Jeg sier ikke at tiden mellom 4 og 6 på ettermiddagen er dritt, for da er det radioresepsjonens siste helgesending, før vi går i gang med hverdagssendingen den 5. november. Ja, det blir digg. Ja, også i kveld er så mye blest rundt radioresepsjonen nå. Vi var i fredagsbilaget i Dagbladet i går. Det er bare masse oppmerksomhet i små intervjuer her og der. Folk vil ha en bit av oss. Det er drita koselig og veldig sexy. Har du sagt at du kan se meg på kino for tiden? Nei, det har jeg glemt å si. Vi snakket om det. Være mulig. Og Bjarte Paul er med i storfilmen Switch, ja. Sånn heter. En ungdomsfilm om, fra snowboardmiljø. Jeg spiller lærer. Du spiller lærer. Det er bitteliten rolle. Og aerobic-instruktør. Mm. Så gå og se filmen for å få med deg selveste navnbrød-eksperten Bjarte Paul Tjøstheim, alias like, alias The Corpse, Grisemann, Leslie Nilsen, Lille Leslie, Jødenes konge, Taco Boy, og så videre. Og relativt. Relativt. Men Bjarte, det er, altså, det er ikke nok med det. Nei. Men du skal også være med på å lede alarmprisen i kveld, om det er bare noen få timer til. Og vi da vi skulle fikk dette ansvarsfulle oppdraget å lede alarmprisen, så på Sentrum Scene, så det er fortsatt mulig å få billetter, faktisk, tror det eller nei. Mm. Så sa jeg, Tore, kanskje vi kan kjøre sånn stand-up, for det har vi gjort nå i radioprogrammet en stund. Og da, for første gang har jeg sett deg illsint og veldig bestemt. Du klinte knyttneven din, den lille skrine knyttneven din i bordet, og sa, stand-up skal vi ikke ha på alarmprisen. Det er riktig, ja. Hvorfor det? Det er fordi at stand-up er noe av det verste jeg vet, den verste spalten vi har, eller jeg elsker den spalten de gangene dere er stand-up-komikere. Tusen takk for det. Men jeg hater den når, sånn som i dag for eksempel, når det er min tur. Fordi du synes det er vanskelig sjanger? Det er vanskelig. Jeg har ikke evner eller talent i det hele tatt. Nei. Til å bli stand-up-komiker. Nei vel. Så jeg skal ikke motsi det der. Nei, det går helt fint det. Jeg gruer meg, så jeg truer faktisk med selvmord. Må vi snakke om selvmord i hver lørdag, eneste sending? Herregud, hver eneste jeg skjønner jo på søndag liksom. Men så pass lite lyst hadde jeg til å være stand-up-komiker på Sentrum Scene i kveld. I hvert fall slå deg selv bevisstløs da. Ja. Men hva skal din stand-up handle om i sendingen i dag? Det skal handle om romantikk. Fantastisk. Det var en litt dårlig teaser, for jeg ble ikke nysgjerrig nok. Kan du si noe mer? Det skal handle om det at damer vil, når du skal ut med damer og sånn, så vil de alltid at det skal være så romantisk og sånne ting. Sånn, ja. Jeg trodde det var romantikken, altså tidsepoken. Å, sånn, ja. Nei. Og heller ikke om det er populære ungdomsmagasiner romantikk. Hvis de selger det ennå. Det selger de nok bare på brukte butikker, jeg er redd. Det er nok lenge siden det sist var i butikken. Men ok, men det blir litt spennende. Bjørte Tjøstheim om romantikk, det er en bra teaser. Tusen takk. Det er veldig lite romantisk, altså du snakker veldig lite om romantikk. Det er veldig lite kjelen, bortsett fra at du sier at du elsker meg i ny og ned. Det er ikke det samme som romantikk. Nei, det er kanskje ikke det. Det er pinlig. Det er pinlig. Og ikke særlig sexy. Hva skal vi gjøre nå, Tore? Du, nå skal vi høre en låt som heter 1, 2, 3, 4. Og hvem står for den? Feist. Radioresepsjon i samarbeid med Stand Up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons Stand Up Spalte. Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Bjarte Tjøstheim! Ja, tusen takk! Ja, bra stemning. Faen, altså, jeg er så lei av at damer alltid vil ha det så romantisk. Ja. Ta noen romantisk middag, for eksempel. Det var en vanlig middag. Ja. Det er jo det. Ja. Men en romantisk middagssmak er den annerledes enn en vanlig middag. Nei, jeg gjør jo ikke det. Jeg skjønner hva du mener. Nei, ikke sant? Og så må de liksom ha sånn telys overalt. Det skal telys overalt. Det er så vanvittig romantisk, ikke sant? Faen, jeg mener, hvor ble det kaffelysene? Nei, du vet ikke, nei, ikke sant? Jeg var litt tynn. Men hvis det er meningen liksom at... hvis det er meningen at... Hvis det er meningen at middagen og lysene skal være en slags sånn myk, sexy start på forspillet, liksom, at det skal gjøre det kort, liksom, så tenner det ikke meg. Jeg kan til nøds være med på at... Jeg kan til nøds være med på at kubbelys kan tenne kvinner, men telys, ikke faen. Nei. Og romantiske komedier, da. Faen, hva er det med det? Det er jo blitt en egen sjanger. Ja. Romantiske komedier, det er jo bare komedier som ikke er morsomme nok. Ja. Hvorfor lager de ikke romantiske dokumentarer? Ikke at jeg er interessert, altså, men jeg bare lurte. Takk for meg! Ha det! Hva heter du? Bjarte. Hva da? Tjøstheim. Ja. Hadde du mer enklere? Nei, jeg hadde ikke mer. Et poeng? Nei, jeg hadde ikke mer. Jeg hadde lite poeng til der. Takk for meg. Det var ikke poeng det. Ja. Du er ikke noe galt deg litt for tid, du gjør det nesten hver gang. Ja, men jeg hadde ikke mer. Du hadde et poeng, du sa det siste poenget der. Nei, jeg hadde ikke mer. Få se. Hvorfor er det ingen som lager romantiske dokumentarer? Ikke at jeg er interessert, jeg bare lurte. Ja. Det er jo egentlig bare komedier som ikke er morsom nok, ikke sant? Ja, nei, jeg hadde ikke mer. Slutt av det. Kjempebra, hva heter du? Bjarte Tjøstheim. Okay. Hvis jeg skal si noe, så synes jeg at... Veldig bra at du har klart å adoptere stand-up-formen ved å banne og binde det sammen på en sånn løsloppen og øldrikkende måte. Tusen takk. Jeg synes det var veldig charmerende. Og jeg synes at det var ganske morsomt, ja. Jeg synes det var noen ganske gode poenger. Det blir kanskje litt, ikke solgt inn så innmari sterkt. Nei. Altså, du var litt redd, og så hadde du da den veldig tørre vitsen med kaffelysene. Som jeg ikke skjønte. Nei, det tok litt tid, men jeg skjønte den til slutt. Ja. Det var jo morsomt på en litt gammelmann-aktig måte. Ja, det var en gammelmann. Ja. Men som, kan jeg få si en liten ting? Ja, yes. Jeg hører at du går hardt ut altså i begynnelsen av setningene, og så trekker du deg. Når du kommer til det du har skrevet, altså ditt verk, du trekker deg. Du stoler ikke på det du har skrevet. Mm. Og det er den verste fella du kan gå i som stand-up-komiker. Altså hvis du presenterer nesten hva som helst, og presenterer det på en ordentlig og troverdig måte, så kan folk nesten leve sånn, akkurat sånn, nei, du var i stad, vet du. Ja. Tror du ikke at brannalarmen gikk? Jeg skjønner, ja. Mm. Jeg synes også at du må velge å stole litt på materialet ditt, for det gjorde du faktisk i begynnelsen, og da var det sånn, tenkte jeg, dette kommer til å begynne å le, men så mister du piffen, fordi du har dårlig selvtillit, det har du generelt i livet. Også, jeg tror jeg har kort pust også. Ja, du har veldig kort pust, du må begynne å jogge mer. Ja. For alle stand-up-komikere jogger. Ja. I hvert fall prøver å holde seg i form. Mm. Og så synes jeg at det var dumt at du ble satt ut den ene gangen da Steinar ropte fra salen. For det er hekling. Vil du oppleve også foran et live publikum? Jeg må regne med det, men det satte meg helt ut, altså. Ja, merker jeg, og det er veldig uproft. Men, prøv å ta tak i det og snu det til noe morsomt. Ja, så du sitter der og kakler og ler, klarer å holde kjeft. Ja, så tjukken, kan du si, og så ler folk. Ja, ikke sant. Ternekast 2. Ternekast, vet du hva, jeg har jo lyst til å gå på fireren i dag. Er det sant? Fire? Tross for alt den dritten jeg har sagt om, om stand-upen din, så er det verdt et ternekast 4. Det var en gledelig overraskelse, altså. Ja, det er hyggelig å høre. Det var kjempehyggelig. Jeg var egentlig litt overrasket over at jeg bare fikk to av deg, Tore. Ja, jeg er egentlig litt overrasket selv, men det har vel noe med at jeg ble så skuffet etterfra hva du lovte i begynnelsen. At det var så lovende, da. Ikke at det skulle være romantisk. Til starten var så lovende, ja. Til starten. Jeg skulle egentlig ønske at det handlet om romantikken, altså epoken, når du solgte inn. Ja. Så det var morsomt det, ja. Da kunne du tulla med sånne, for da gikk det jo med sånne rare, store, hvite parrykker og sånne ting. Ja, lukta drit gjorde det også. Kanskje jeg kan ta det i morgen. Kanskje du kan gjøre det? Jeg skal kikke litt på det. Tusen takk skal du også ha, Bjørn, for at du leverte såpass, eller leverte noe. Bare hyggelig. Eller det er ikke bare hyggelig, men det var så godt. Vi skal høre denne. Og den heter Minister of Love. Nei, jo det gjør den. De heter Minister, nei. Låta heter Minister of Love heter låta. Og det er Moving Us, og de heter Moving Us fordi de sier i bakgrunnen. Visste du det? Nei. Det er så klok. Jeg er klok. Du sier mer før melodien starter. Nei. Dette er P3. Her Jimmy Cruder Borten og hans Moving Ooze, Minister of Love. Har jeg sagt dette før? Den låten minner meg alltid om et rockeband som heter Whitesnake. Ja, så fabelagt det. Ja, det var bare litt om hva den minner meg om. Ja, akkurat, ja. Minner den deg om noe, Tore? Ja, det minner meg om gleden av å ha hett Elskov. Ok. Den gleden har ikke jeg hatt, men det hørtes gøy ut. Har du aldri hatt gleden av å hette Elskov? Det er litt kald og fuktig Elskov. Ja, det er det verste som er. Ja. Vi nærmer oss slutten av radioresepsjonen. Minister of Love, skal vi se. Ja, det minner meg om en veldig sexy minister. Sexy minister? Sexminister? Ja. Hvem er det en? Det er den nye ministerposten som kommer nå. Fabelagt. Jeg tror Triana Iglesias skal få den ministerposten. Det er jo blanding av humor og porno. Ja, apropos humor, husker du den der fantastiske serien, komiserien som gikk på NRK for mange år siden, som heter Javel statsminister? Heter det ikke Javel herr statsminister? Ja, heter den Javel herr statsminister? Nei, gjør du ikke det? Jeg er helt sikker på at den heter Javel herr statsminister. Nei, det gjør du ikke det. Den husker jeg så på sammen med vår felles far, Tore. Jeg skjønte ingenting. Jeg skjønte absolutt ingenting. Men din far skjønte han syntes det var kjempemorsomt. Det var en god serie. Han er gammel, han som var sånn statssekretær, sånn husker jeg. Han, likte, han var litt sånn en observasje, og statsministeren var idiot og dum som et brød. Men det var han der sekretæren som trakk i trådene. Som liksom, ja. Det var litt av et persongalleri i den serien. Ja, sånn er det jo også. Ja. Det er jo ofte statssekretærene som drar i tråder, og statsministeren er bare en gallionsfigur. Ikke sant? Det er så typisk. Det er på en måte. Det er jo statssekretærene som egentlig er de som virkelig gjør jobben her. Faktisk. Ja, faktisk. Det er helt fantastisk, men vi har faktisk oppdrevet sjokkmaskinen igjen, altså. All right! Det var mulig, ja. Sexy! Vi har altså rett og slett funnet den tilbake, denne sjokkmaskinen som vi brukte for et år siden. Hvordan ser den ut? Den ser ut som en diskos. Den har fire åpninger der du kan stikke fingeren inn i. Og så er det da en rullett. Så den sier, den teller deg, og så velger den ut en av fingrene våre som skal få støtt. Men vi er bare tre medlemmer i denne redaksjonen, så vi kommer bare til å benytte oss av tre av disse. Og så er det vel sånn at den som da får støtet, den ble skutt, om jeg ikke husker helt feil. Den ble skutt. Det er helt riktig. Hva ble den skutt av? MP5. Dette jeg kjenner det allerede. Jeg orker ikke. Nei, dette er dritt. Dette er dritt. Det ble Tore. Og så gøy han tilbake. Det var koselig. Det var spennende. Er du klar til å bli skutt, Tore? Ikke skyt så høyt opp da. Nei, skyter jeg låret. Sånn det heter på fagspråket, den snidda. Det er kanskje enda vondere. Alarmprisen i kveld, folkens. Gå inn på P3TV i 8-9-tiden. Da begynner showet, og få med deg det beste av norsk ny musikk og etablert musikk, for Guds skyld. Prisutdeling, radioresepsjonen skal være konferanserer. Vi gleder og gruer oss, og håper vi ser dere der nede på sentrumscene i Oslo sentrum, eller på internett. Gå også inn og last ned vår podcast. Gå inn på nrk.no/podcast, eller gå rett inn i iTunes, og husk at podcastlyttere er likeverdige lyttere. Ja, det er de. Sveip i gang sangen, Tore. Ok. Dette her er Sympathy for the Devil. Dette er en Neptunes full length remix, og ja, det er jo egentlig The Rolling Stones. Ha! Get ya! Get ya! 3, 3.